שלום לגולשי הטכני, techni.com, אהלן דותן שכטר. היי, מה נשמע? בסדר גמור, בוא ישר נצלול פנימה. סבבה. אני לא בטוח שדיברנו על זה בזמנו, אבל Do Not Track, אחד היישומים, האפליקציות, אפשר לקרוא לזה, של Explorer 10, נעלם, נכון? לא בדיוק נעלם, זה לא יישום, זה יותר הצעה, זה משהו ש... כן, כי Explorer 10 עדיין לא ממש איתנו. כן, אבל זה יותר כמו פיצ'ר בתוך הדפדפן עצמו, שמיועד להורות לאתרים, לא לשים מה שנקרא tracking cookies, בעצם לעקוב אחרי הגולשים בין אתרים שונים. אז ההצעה הזאת הייתה אמורה להיכנס בתוך אקספלורר 10, מופעלת בתור ברירת מחדל, ומה שקרה הוא שמייקרוסופט החליטו לכבות את זה בתור ברירת מחדל, שאומר שרוב הגולשים כנראה לא ידעו על האופציה הזאת ולא יפעילו אותה. כן, כי אפשר להסיק שמי שמשתמש באקספלורר הוא משתמש ברירת מחדל באופן כללי, לא? כן, כן, הוא פשוט משתמש במה שהגיע עם המערכת הפעלה. כן, לא ממש זה. אז למעשה האופציה הזאת בעצם, מה זה ה-Do Not Track? מה זה בעצם אמור לעשות? לא... זה פיצ'ר של הדפדפן, שגם מוזילה מתעסקים עם משהו כזה בתוך פיירפוקס. זה משהו ש... אמור להורות, זה מבוסס על אמון מסוים בין הדפדפן לאתר שהגולש נמצא בו, שמורה לאתר לא לשים tracking cookies, מורה לו לא לשים עוגיות שעוקבות אחרי הגולשים בין אתר לאתר. ה-tracking cookies האלה הן מיועדות למעקב לצורכי פרסום. אז הרבה מאוד אתרים משתמשים בהם. ואז למעשה עכשיו הדבר הזה לא יהיה קיים. לא, לא, הוא יהיה קיים, הוא לא יהיה מופעל בתור ברירת מחדל, ככה שרוב האנשים בטח לא ישתמשו אותו. הבנתי. וגם האמת שיש פה איזה משהו קצת תמים, זאת אומרת אם האתר לא מעוניין להתקין את זה, זאת אומרת אם האתר כן מעוניין לבצע מעקב, הוא יכול לעשות, נכון? זאת אומרת... כן, כן, זה לא מונע מהאתר לעשות את המעקב הזה. זה משהו כזה שמבוסס על, אתה יודע, על ה-trust system, כאילו, זה מערכת אמון בין הגולש, בין האתר לדפדפן. הרעיון הוא שהרעיון היה לפחות מאחורי זה, שאם היצרנים של הדפדפנים הגדולים, אתה יודע, מייקרוסופט, גוגל, מוזילה, יחליטו שהם הולכים לתמוך בדבר הזה ולהפעיל אותו בתור ברירת מחדל, אז האתרים עצמם, אתה יודע, יבואו ובתגובה הם יכבדו את זה. אבל זה נראה שזה לא בדיוק הולך להיות ככה. הבנתי. תגיד, אתה יודע מה זה פרסומות רעות? השאלה מה זה פרסומות טובות, השאלה מה זה פרסומות טובות. כן, זהו. צריך להגדיר קודם את הטוב בשביל לראות מה רע. אז מסתבר שפייסבוק, טוויטר, גוגל ו-AOL יצרו איזושהי ברית חדשה בשביל להילחם במה שהם מגדירים כמודעות רעות. עכשיו לא מדובר במודעות, מי שתהה, אולי מדובר במודעות שבטעם רע. אז לא, בעצם מדובר במודעות שהן שוחות וירוסים, ונכון, זאת אומרת, יש שם עניינים של רמייה ו... הטעיה, זיופים, כן. זיופים. עכשיו, לכאורה הידיעה הזאת היא רגילה, זאת אומרת, פייסבוק, טוויטר, גוגל מתאחדים לאיזושהי מטרה גדולה, למטרה כאילו לשמור על הגלישה או לשמור על הגולשים, או בוא נהיה כנים, לשמור על המודל הכלכלי. על עצמם, על האינטרסים שלהם. כן, על המודל הכלכלי שלהם. אבל זה קצת תמיד מדהיג אותי שיש איזשהו, אתה יודע, מניחוד כוחות כזה, של האינטרנט, של, אתה יודע, של השחקנים הכי חזקים באינטרנט, ש... טוב, אני לא יודע אם AOL אפשר להכניס אותם לרשימה הזאת, השחקנים הכי חזקים. לא, אבל גוגל, טוויטר, פייסבוק. כן, כן, כן, בהחלט. שחקנים די גדולים, למרות שפייסבוק, אתה יודע, מלפי מה שהבורסה אומרת, הם לא כאלה חזקים כמו שחשב. כן, אבל המוצר שלהם, שזה הלקוחות שלהם, הוא עדיין מאוד מאוד חזק. כן, אבל לא, הוא חזק מבחינת תשומת לב, מבחינת PR, מבחינת, אתה יודע, מבחינת הרבה דברים. אני לא בטוח, אגב, אולי זה שווה לפתוח פה איזשהו דיון, כי תמיד עד שפייסבוק נפתחה, עד שפייסבוק כאילו נסחרה. כן, פומבי. אז נסחר בפומבי, אז היה תהיות, מה השווי שלה, מה פה, מה שם. ואני החזקתי בדעה, אני חושב שגם אתה, שזה קצת כמו טוויטר, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים איפה הכסף שם. כי יש מודעות, נכון, בטוויטר אני חושב שעדיין אין מודעות, אבל... יש להם, לא, יש להם ניסויים, אבל כן, איזה... זה קצת קשה לשים איזשהו, כן, ערך על על המוצר הזה, בעצם, על הלקוחות, על משהו הווירטואלי הזה. לא רק וירטואלי, כי גם גוגל היא וירטואלית, אבל גוגל... לא, וירטואלי במובן של, זה בעצם, זה לקוחות. גוגל מציעים לך משהו, מציעים את השירות הזה, אתה משלם עליו. במקרה הזה, פה, אתה לא משלם על פייסבוק, זה שאתה משתמש בפייסבוק, נותן לפייסבוק את האופציה לקבל כסף מאנשים שרוצים לפרסם שם. כן. לא, אנחנו עוד נגיע לדיון על פייסבוק, אבל רק רציתי בהערה הזאת עכשיו של המלחמה הזאת נגד המודעות הרעות. אגב, זה גם איזושהי תהייה, אולי, אתה יודע, יכול להיות שבהמשך מודעות שפחות אולי יתאימו או ירצו לצנזר, אתה יודע, אז אולי ייכנסו גם לתוך קטגוריה של bad ads, אתה יודע, של מודעות רעות, וצריך אולי גם להגיד את זה, שעם כל הכבוד לשמור על ה... נגיד, אנחנו קוראים מלבד, נגיד אנחנו מתעלמים שנייה מהאינטרסים הכלכליים שלהם, לשמור, מלבד לשמור על הניקיון של האינטרנט, ושהמודעות לא יוליכו שולל ולא ישדלו את הגולש לעשות דברים אסורים, נגיד. אז יש פה גם איזושהי מין צנזורה כלכלית באיזשהו אופן, זאת אומרת, אתה יודע, לא שאני מעודד ספאם וסקאם, זה לא על זה אני מדבר על, אתה יודע, מה יקרה אם מישהו רוצה לפרסם איזשהו מוצר שהוא טיפה, לא יודע, נגיד אלכוהול, או מוצר ש... אתה יודע, אני יודע שנגיד בגוגל אסור נגיד למכור אלכוהול, אם אני לא טועה, נכון? אלכוהול או סיגריות או משהו כזה. אז מה יקרה? אבל זה גם נכנס ל... כן, אם אתה רוצה להיכנס לעניין של הפוליטי, נגיד אם הם לא מסכימים פוליטית עם, אתה יודע, משהו שקורה במדינה מסוימת, אז לא לקבל פרסומות משם. אבל מהצד השני, בסופו של דבר זה, אתה יודע, זה מודל כלכלי של החברה, והחברה היא מסתכלת על הבוטום ליין שלהם, על, אתה יודע, זה קפיטליזם, זאת אומרת, אין להם בעיה להגיד את זה אנחנו לא רוצים ואת זה אנחנו בסדר עם זה, והבן אדם לא רוצה לפרסם, אתה יודע, אם הבן אדם רוצה לפרסם, שם הוא יפרסם, ואם הוא רוצה לפרסם במקום אחר, הוא יכול לבחור משהו אחר. לא, אבל ברגע שיש איחוד כוחות כזה של פייסבוק, טוויטר, גוגל, AOL, אז איפה הוא יפרסם באינטרנט? לא, עדיין יש אופציות, זה לא ש... אלה שחקנים גדולים, אבל עדיין יש רשתות פרסום, זאת אומרת, נוספות באינטרנט. לא, ברור, שוב, חשוב להגיד שבאמת, המלחמה נגד הסקאם והספאם, וכל הסקאמס והספאמס האלה שמסתובבים היא ראויה. השאלה עד כמה הם מגדירים מה זה ספאם ומה זה סקאם וכמה באמת הם יותר צנזורים מאשר באמת מישהו שבודק שהדברים התנהלו, אני יודע מה, באופן הגיוני נגיד. אוקיי, בוא נעבור הלאה. מה זה CERT? US CERT? CERT? ככה אומרים את זה? כן, US CERT. זה ארגון חלק מממשלת ארצות הברית. זה ה-Computer Emergency Response Team, שזה, אפשר להסתכל על זה בתור קו ההגנה הראשון של... צוות התגובה, צוות התגובה הטכנולוגי, נכון? כן, או הסייבר, אם אתה רוצה להסתכל על זה. אני יודע כמה אתה אוהב את המילה סייבר. כן. קומפיוטר, לא, הם מגינים על קומפיוטר אמרג'נסי. כן, צוות תגובה למחשבים. Readiness. כן, המוכנות. מוכנות. זהו, אז הם פרסמו התראה די גדולה שחושפת באג די רציני בשבבים של אינטל. הבאג הספציפי הזה הוא ניתן לניצול במערכות שעושות וירטואליזציה, שזה הרבה מאוד שרתים עושים וירטואליזציה היום. זאת אומרת, אם אתה הולך להפעיל שרת, אז יכול להיות, תלך ותקנה שרת פיזי, ובעצם תריץ עליו כמה שרתים וירטואליים, בשביל להריץ עליו שירותים שונים. זה בעצם לא, שהתשתית שאתה משתמש בה היא תשתית וירטואלית, זאת אומרת, אתה לא באמת משתמש, זאת אומרת, אתה לא באמת, נכון? היום, כי... איזושהי הדמיה, זו איזושהי הדמיה בעצם. זה, הווירטואליזציה זה, הכוונה היא להריץ מערכת הפעלה וירטואלית על גבי מערכת פיזית. זה מאפשר היום... נגיד להריץ על PC, Mac, נגיד מערכת הפעלה, OS. כן, אבל היום משתמשים בזה הרבה, לדוגמה, כשעושים הוסטינג, כשעושים אירוח לשרתים, לאתרים, אז יש מה שנקרא VPS, שזה Virtual Dedicated Server. VPS, נראה לי טעית ב-VPS. סליחה, Virtual Private Server. אז הכוונה היא שזה זה זה שרת שהוא וירטואלי ויכול וזה שרת שהווירטואלי יכולים לרוץ לדוגמה 10 שרתים וירטואליים על שרת פיזי אחד, בגלל שהשרת עצמו הפיזי הוא מספיק חזק בשביל להריץ את כל השרתים הווירטואליים הללו, בגלל שהחומרה היום מגיעה למצב שהיא מספיק חזקה בשביל לעשות את הווירטואליזציה. זה הסיפור מאחורי הווירטואליזציה. אז עכשיו, מה שגילו... כן, מה שגילו פה הוא בג די רציני בשבבים עצמם, בשבבים של אינטל, שבבי ה-64 ביט, שזה רוב השבבים שנמכרים היום, וזה משהו שמשפיע על שרתים של Windows, על שרתי BSD, על שרתי Zen, זה משהו שלא רק Windows במקרה הזה, אני יודע ש... זה סבבה לרדת על Windows וכל זה, אבל הבעיה פה ספציפית היא באינטל, וזה משפיע על הרבה מערכות הפעלה. בעצם בחומרה עצמה, יש פה בעיה בחומרה למעשה. כן, הבעיה בחומרה, וכבר יצאו, זאת אומרת, מייקרוסופט והצוות של FreeBSD ו-NetBSD וכל מערכות הפעלה שונות, יצאו כבר עם עדכונים, אבל זה משהו משפיע על הרבה מאוד... למעשה, הבאג הזה, אם אני מבין נכון, מאפשר להאקרים לנצל את מערכת ההפעלה, נכון? כן, מה שזה עושה, מה שזה מאפשר, זה משהו, זה משהו מקומי, זאת אומרת, זה מאפשר, אם יש גישה מקומית לשרת, זה מאפשר לך לעשות, לצאת בעצם מהסביבה הווירטואלית, מהמערכת ההפעלה הווירטואלית, ולגשת ל... לפיזי, למערכת הפיזית ולשנות שם דברים, לקבל גישה. זה כבר לא איזה משהו שהוא רק ברמת התוכנה, זה ממש להיכנס לעובי המכשיר, זאת אומרת החומרה. כן, וזה משהו די רציני, אבל זה כבר, יש כבר תגובות, וזה נראה שאולי בגלל זה גם, זאת אומרת, זה משהו רשמי שיצא בעצם כן, מממשלת ארצות הברית, כי זה משהו שמשפיע על, זאת אומרת, ממשלת ארצות הברית כמובן משתמשים בזה, אבל משתמשים בדברים על הווירטואליזציה בכל העולם. אז זה משהו די רציני. אוקיי, נקווה שמה שיטופל בהקדם. למרות שאולי בהקשר, אתה יודע, גם פה, אני חושב שדווקא ככל שיהיה גם ביזור בדברים האלה, יכול להיות שאנחנו בעצם נגיע למצב שבו גם אם... שבבים מסוימים של חברה מסוימת התגלו כבעייתיים, אז זה לא יפגע בכל כך הרבה מערכות, כי יהיה לנו מגוון של שבבים. זה אפשרי. AMD נגיד, אתה יודע, יש את AMD נגיד, שאחד המחירים מגוונים. כן, יש גם את VIA, יש עוד שבבים, יש אדם גם, אבל השחקנים הגדולים בסביבת השרתים, לא דווקא מחשבי על, אבל בסביבות השרתים, זה AMD ואינטל. כמובן שאתה יודע, תמיד יש את האפשרות להכניס פה את העניין הזה של במידה החומרה עצמה היא יותר פתוחה, זה מאפשר גם הסתכלות על הדבר הזה, ואולי למצוא באגים כאלה בצורה יותר מהירה וטובה, אבל זה כבר, זה טיעון שאפשר לשים כל פעם שיוצא משהו כזה. זה טיעון תמיד שתמיד טוב להשתמש בו. בוא נעבור הלאה לאחת הידיעות שהתפרסמו השבוע ב-technologyreview.com, שלמעשה גוגל מפתחת איזשהו, הם כותבים פה brain, כאילו מוח, אבל אפשר להכניס איזושהי בינה מלאכותית, אולי יהיה נכון להגיד, שלמעשה מאפשרת לנו, זאת אומרת אין פה ידיעה חדשה, יש פה למעשה, היא מאפשרת לנו ללמוד על העולם דרך חיפושים של אנשים אחרים, נכון? זה מה שאני מבין, או ש... זה, אוקיי, מדובר פה על טכנולוגיה שהם רכשו, כשהם רכשו סטארט-אפ שנקרא MetaWeb לפני שנתיים, והטכנולוגיה הזאת בעצם יוצרת חיבורים יותר טבעיים, זאת אומרת באופן טבעי, בין הנתונים שיש להם בתוך המסד נתונים שלהם. זאת אומרת, בין כל המקורות מידע שיש לגוגל, זה יוצר את הכישורים האלה בצורה יותר טבעית ומאפשר להם להציע לאנשים שמחפשים דברים שנראים יותר טבעיים. זאת אומרת, להציע להם לשאול שאלות ולהציג להם מידע שיותר אישי מאשר... האמת שכשעברנו לידיעה הזאת, אז אתה ישר זרקת את וולפארם אלפא. אחד המנועים שאמרו להתחרות, זאת אומרת, הוא טוען שהוא לא מתחרה, אבל למעשה הוא מתחרה, כי הוא בעצם מנוע של שאלות, זאת אומרת, נכון, אתה שואל אותה, את המנוע, מה... הוא נותן לך תשובה, זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא תוצאות חיפוש, זה על התשובות הוא נותן לך, נגיד. כן, זה יותר, כמה, הדוגמה פה עם הזה, זה כמה הרי געש התפוצצו במאה ה-18. כן, אז הוא נותן לך תשובה, הוא לא נותן לך את המשפט הזה שאתה יודע, אם היית מחפש את זה בגוגל, כרגע אני מניח, אז אתה תמצא את המשפט הזה, כמה הרגע, מישהו שאל נגיד בפורום, או אתה יודע, משהו כזה, או את המשפט הזה, כמה הרגע שהתפוצצו. כן, זה לנסות בעצם... לעשות אינטראקציה יותר טבעית עם הגולש. כן, יותר, יותר, פחות שאנחנו נלמד את המנוע חיפוש, אלא שהמנוע חיפוש ילמד אותנו, נגיד, לצורך העניין. כי הרבה פעמים באמת, גם אנחנו דיברנו על זה, הרבה פעמים אנחנו כבר למדנו איך גוגל חושב, ואנחנו כותבים לו, כאילו אנחנו למדנו איך להתנהל מולו, ולא ההפך, וזה, ואני חושב, באופן כללי טכנולוגיה, ברגע שהיא מגיעה למצב כזה, אז אני לא בטוח שהיא משרתת אותך, אלא יותר שאתה משרת אותה באופנים, כי התפקיד של הטכנולוגיה היא להקל עלינו ולא להקשות אלינו, אני חושב, אתה יודע, באידיאל. אז בעצם מדובר פה, מה, בעצם באיזושהי, במענה של גוגל לוולפרם אלפא, או בעצם באיזשהו משהו, שוב, זה הכל הערכות, אנחנו לא יודעים, זה על פי כתבה, או שבאמת לדעתך מדובר באיזשהו, שגוגל תהיה באמת מנוע של תשובות ולא של תוצאות חיפוש. זה נראה שזה התקדמות של גוגל יותר ל... תכלס, כן, זה נראה כמו מענה שלהם לוולפרם אלפא, לנסות להיות יותר, אתה יודע, לעשות אינטראקציה יותר טבעית, יותר אנושית עם הגולשים שלהם בעזרת הטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, ליישם את הטכנולוגיה הזאת שהם רכשו מהסטארט-אפ הזה, וליישם את זה בתוך המערכת הקיימת שלהם בשביל... זה לא דווקא משנה את ה... זה משנה יותר את איך שהמידע שלהם מתחבר אחד לשני. איך שהסטים שלהם, הם מדברים על זה שיש את החיבורים הטבעיים האלה בין המידע שלהם, ויש שם... כשהם בעצם רכשו... תשובות, בעצם כאילו לנהל שיחה עם מנוע חיפוש. אני עכשיו גם מסתכל באתר של גוגל בעניין הזה. כן, זה נקרא knowledge graph. בעצם, כן, ליצור, זה שוב סיל וולפרם אלפא, רק רק בגוגלית. כן, הם מדברים על זה שזה מחבר כל מיני עובדות בין אנשים למקומות, לדברים אחרים, אחד לשני, ולעשות את הכישורים הללו בשביל בעצם לעלות, אתה יודע, כשאתה מחפש, נגיד, אתה יודע, מסך מחשב, אז זה יראה לך גם דברים שאולי שקשורים לפיקסלים או משהו כזה, או אם אתה מתעניין בזה, כל מיני הדברים האלה שמתקשרים אחד לשני. ומדובר בכתבה הזאת על זה שכשהם רכשו את החברה, אז היה להם 12 מיליון רשומות בתוך המסד נתונים שלהם על, על, על איך שהמידע הזה קשור אחד לשני, והיום זה נמצא, יש בסביבות 500 מיליון. עם דרך 3.5 מיליארד קישורים בין הרשומות הללו. אוי, המספרים האלה, אין, אין. כן, חייבים להקש, כן. כתבי הטכנולוגיה מתים, אתה יודע, לא מזמן קראתי שבכל דקה, אם אני לא טועה, או כל משהו כזה, עולים 72 שעות ביוטיוב, או משהו, מספר כזה, אתה יודע, שפשוט צריך להגיד את זה, ואז ישר אנשים עשו את החישוב, והתברר שתוך יום עולים כל תוצרת, מבחינת שעות, כל תוצרת הסרטים של הוליווד ויוטיוב. אתה יודע, כאילו, החתולים האלה שעולים 20 פעם, כאילו מקביל לסרט שעובדים עליו שנה. בסדר, אבל מהזבל שאני רואה היום בהוליווד, הרבה מהדברים, הם עולים בפעלה. לא, אין ספק שהיום יוטיוב זה ערוץ הטלוויזיה הגדול בעולם, אין ספק, אנחנו צורכים שם. זה גם המנוע חיפוש השני הכי גדול בעולם, אחרי גוגל. כן, כן, ברור. אז אוקיי, אז אנחנו אומרים, מה, גוגל הולכת לתת לנו תשובות בעצם? כן, יכול להיות שזה גם כיוון שלהם, אתה יודע, יותר גם, אם אתה רוצה להסתכל על זה, יותר גם להיכנס לתחום הזה של הבינה המלאכותית יותר. אולי אפילו, אתה יודע, להתחרות בצורה מסוימת, גם באפל, נגיד, אם אתה רוצה להציע את הדברים האלה על אנדרואיד. כן, אפילו שיש לגוגל כבר משהו בסגנון של כמו סירי, אבל פשוט, כן, לעשות אינטראקציה יותר עם הגולשים בצורה אנושית, טבעית. תגיד, אתה שילמת את המס של אקספלורר 7 כבר? לא, עוד לא. אתה יודע למה לא שילמת? כי אתה לא משתמש באקספלורר 7. לא ממש, כן. אז כנראה שאתה לא צריך. אז מה זה בעצם המס הזה? אני לא מבין, מה, מייקרוסופט צריכה, דורשת כסף מהגולשים שלהם? לא, במקרה הזה זה לא מייקרוסופט. זה, יש חנות מקוונת. נכון. קוגן, כן. חנות אוסטרלית. זה משהו נראה כמו איזה best buy כזה באוסטרליה, הם מוציאים טלוויזיות ומצלמות ולפטופים וכל מיני זה, ויש להם משהו באתר שלהם, כשאתה הולך וקונה באתר שלהם, במידה ואתה משתמש באקספלורר 7, אז כשאתה הולך לעשות שם את הצ'קאוט, זה מקפיץ לך הודעה שאומרת שבגלל שאתה משתמש באקספלורר 7 ולא עדכנת את הדפדפן שלך, אז אתה תשלם 6.8% מס. אז ובשביל להימנע מהמס הזה, כל מה שאתה צריך, זה לשדרג, כן, לשדרג לקרום, פיירפוקס, אופרה או ספארי. ככה שהם בכלל לא רוצים לאקספלורר, הם רוצים דפדפן. ואין לי, אני מסכים איתם בהחלט, דפדפן שמכבד סטנדרטים באינטרנט, זה תמיד טוב. כן, אתה אומר שזה שזה מס מוצדק. כן, כי מפתחי אתרים כבר יודעים את זה שנים שאקספלורר זה מאוד מעצבן לפתח בשבילו. כן, הם כבר משלמים את המס כבר אחרי זה שמפתחים אתרים באקספלורר הזה. אין ספק שזה מס מאוד קשה האקספלורר הזה, אבל כן, נחמד לראות ש, אתה יודע, למרות שזה נראה לי כמו בדיחה. לא, זה נראה כמו בדיחה, אבל זה הדרך שלהם כנראה להוציא קצת את ה, אתה יודע, הדרך של המפתחים לפחות, מפתחי האתר להוציא קצת. לנקום. עצבנות, כן. לנקום קצת כבר זה. כן, הנה, זה עוד פעם ברירת מחדל, ואתה יודע, אנשים לא תורכים לבדוק קצת, יש להם מנועי חיפוש, יש להם דפדפנים משובחים, מצוינים, הם תקועים עם האקספלורר 7 הזה ש, או אקספלורר בכלל, אתה יודע, בגלל כן, או אקספלורר בכלל, כן. טוב, תקשיב, אם אנחנו מסתבר שמה שאנחנו עושים עכשיו הוא לא חוקי באתיופיה. מסתבר שהממשלה האתיופית אוסרת על שימוש בסקייפ, גוגל טוק, ולמעשה כל שירות Voice over IP. כן. אז בעצם בואו נסיים את השיחה הזאת. כן, כן, או שצנח צפוי לנו עד 15 שנה בכלא. 15 שנה בכלא, אתה מבין איזה סיכון אנחנו לוקחים? להתקשר הביתה בסקייפ ולקבל 15 שנה בכלא, זה כן. האמת שכמה שאנחנו צוחקים על זה פה, העולם הולך ונסגר, זאת אומרת, אנחנו כל פעם רואים את זה, זאת אומרת, הגן עדן של האינטרנט שאנחנו יכולים להגיד בגאווה שהיינו חלק ממנו, אולי אנחנו עדיין קצת חלק ממנו, הולך וקצת נעלם, זאת אומרת, גם, אתה יודע, דווקא במקומות האלה, כמו אתיופיה, ואני חושב שגם היה חשוב, חשוב להגיד למה זה בעצם. אוקיי, אז בוא. זה, לפעמים שזה נהיה, זה בגלל שהמערכות הללו מוצפנות, ולא מאפשרות, לפחות בצורה נוחה, לממשלה להזין לשיחות הללו. כן. מוצפנות בעזרת וואי. כן, אבל אתה יודע, זה לא, בתור אנשים ש, אתה יודע, רואים את האינטרנט כמקום חופשי, זה לא אמור להיות שיקול. כן, כן. הזכרת את הודו, כן, הזכרת את הודו, שזה... הודו, וכמובן, עם מדינות כמו איראן, ואתה יודע, בוא נודע על האמת, גם ארצות הברית, כשהיה את הפרשה של ויקיליקס, לא התגלתה בשיא... גדולתה לשמור על התיקון החמישי, התיקון השני, לא זוכר בדיוק איזה תיקון זה. יש את התיקון הראשון של החופש לדבר, באופן חופשי. כן, התיקון הראשון. Free speech, כן. התיקון הראשון, אני פשוט לא ידעתי איזה מספר תיקון זה, אבל... כן. אז התיקון הראשון, ו... השני זה להשתמש בנשקים, במקרה... זה לא זה. לא יודע, היה לי בראש התיקון החמישי או התיקון השני משום. כן. אבל התיקון הראשון, אתה אומר, אז אני מניח שזה זה. ואתה יודע, גם היא לא התגלתה, וגם ישראל, אתה יודע, והיה פה את הצנזור עכשיו עוקב אחרי בלוגים ו... וכדומה, וטוב, אנחנו רואים את זה שבאתיופיה כבר בכלל אוסרים על הטכנולוגיה עצמה בכלל להשתמש, לא רק כן. מה אתה אומר בה, אלא בכלל אסור בטכנולוגיה הזאת. כן, ראינו גם משהו כזה באיחוד האירופי, שדיברנו לפני כמה שבועות על זה שהם רוצים לאסור על שימוש במה שהם קוראים כלי האקרים. נכון. שזה כלים, כן, לא רק טוב, כלים שמשתמשים בהם בשביל לבדוק בעיות באבטחה, ברשתות ודברים כאלה, שהם טוענים זה אי אפשר להשתמש בזה בגלל שזה מיועד לפריצות, דברים כאלה, ויש שימוש חוקי לגמרי בכלים עליו. כן, כן, ברור. אז בגלל אני אומר שיש פה איזשהו אלמנט של הסתגרות, זאת אומרת, אחרי שפתאום הבינו את העוצמה של האינטרנט, לקח משהו כמו 15 שנה להבין את העוצמה של האינטרנט, ולדעתי מ-2009, אולי קצת לפני, כשהתחילו כל ההפיכות בעולם הערבי, אולי 2010, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, זה התחיל באיראן קצת, והתחיל זה. כן, איראן שם, וויקיליקס. כן, אז פתאום התחילו להבין שזה... שהאינטרנט הוא פה בשביל להישאר ופה לשנות את העולם, הוא לא פה, זה לא איזה משהו נחמד כזה שאתה נכנס אליו וזה, אתה יכול לעשות חתיכת מהפכות פה, ואז אתה נגיע לאוקיופאי, אז אתה יודע, בכלל היה פה איזו אמירה גם מערבית של העניין הזה, לא רק בעולם הערבי, אלא גם בעולם המערבי, ונראה לי שזה איזשהו ניסיון של הממשלות, של הממסד, לתת מענה לזה. אני... מה שחלתי רק להגיד, שזה חבל שזה דווקא קורה במדינות כאלה שמאוד מאוד זקוקות לתקשורת חופשית ובזמנו גם אני חושב שאנחנו דיברנו שכפרים באפריקה למדו איך לעשות השקעה יותר טובה דרך יוטיוב נגיד. כן. או דרך כל מיני טוטוריאלס שהם ראו. דווקא מקומות כאלה שצריכים תקשורת פתוחה, דווקא אצלם מצנזרים את זה ונותנים אנשים נורא מופרעים בשביל להילחם בזה. כן, כן, זה, אתה יודע, לא, לנסות להיות מה שנקרא devil's advocate פה, זאת אומרת, לראות את הצד השני, זה די מובן, כי יש לך אנשים שיש להם כוח פוליטי, כוח, אתה יודע, מאחורי הפוליטיקה גם, אנשים שדוחפים את הדברים הללו, והם לא רוצים לאבד את הכוח הזה. פשוט האינטרנט מעצים את, את העם בצורה מסוימת. זאת אומרת, נותן את הכוח הזה, נותן את, את החופש, לה, אתה יודע, לתקשר ולהעביר את המידע הזה ולגרום לאנשים לראות מה קורה בכל המקומות הללו שאתה יודע, אין ספק, אין ספק, אני רק חושב שבאמת, אתה יודע, זה משהו... חבל שזה מגיע לזה, כן, זה חבל. חבל שזה מגיע לזה, כי אני חושב שזאת ראייה מאוד מאוד צרה של האינטרנט. אני זוכר גם שהאינטרנט נכנס, אני זוכר ממש, היו הפחדות, כתבות בטלוויזיה, התמכרויות, ואתה יודע, כל מיני כתבות הזויות כאלה שהיום עושים עליהם המון מימס, אתה יודע, וצוחקים עליהם. שכל מיני על הסכנות באינטרנט, ומגניבת אשראי וגניבת זהויות, ועד פדופיליה ופורנו, ואתם תעשו מזה כזה דבר נוראי, ובסוף התברר שאני חושב שאם, זה, התועלת של האינטרנט גדולה בהרבה מהנזק שלו, לדעתי, שוב, זה מאוד זה, אבל... כן, אבל זה העניין, אתה לא יכול לתקוף את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה פשוט קיימת. מה שאנשים עושים איתה, אתה יודע, גם... לדוגמה גרעין, אתה יודע, כל הרעיון הזה, זה יכול לשמש בשביל ליצור פצצה אטומית, וזה יכול לשמש בתור לתת אנרגיה כמעט בלתי סופית לאנושות. כן, למרות שאם אתה לוקח את מרשל מקלואן, הפילוסוף של התקשורת, מרשל מקלואן, שהוא אומר שה... המדיום הוא המסר, שבעצם אומר שלא משנה, התוכן הוא לא, הוא חסר משמעות, אלא מה שאתה משתמש בו הוא משנה את ה... אתה יודע, הנה, לדוגמה, שיחה שאני ואתה עושים. כן. שיחת צ'אט כזאת שאנחנו עושים, לא היינו יכולים לעשות אותה פעם, זאת אומרת, זה היה לנו הרבה יותר מורכב. או כל מיני היכולת להוריד סרטים, או לתקשר עם אנשים בצורה מאוד... קלה. היא משפיעה על האופן שבה אנחנו מתקשרים ועל התרבות שלנו ועל הכל. זאת אומרת, המדיום עצמו, הצורת תקשורת, לא רק מה שאנחנו אומרים, היא מה שנקרא, היא הנותנת. היא בעצם זאת שתקבע את התרבות ואת החברה. לא רק מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר אותו. וצריך להגיד את זה בהקשר הזה. זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של... אי אפשר להקל בצורת תקשורת, אי אפשר להקל באינטרנט כפלטפורמה בהקשר הזה, כי אתה יודע, אם לא, אם אותם... אבל להאשים את הכלי הזה. כן, כן, מה? לא, אני אומר להאשים את הכלי הזה, זה לא הכיוון ללכת, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע. אוקיי, לא, ברור. להאשים אנשים שמשתמשים בכלי הזה, אתה יודע, לספוק אנשים אחרים, זה אני מסכים עם זה לגמרי, אבל להגיד שהטכנולוגיה עצמה היא רעה... לא, ברור, אני לא חושב שטכנולוגיה היא רעה או טובה, אבל היא, ברגע שאתה יודע שיש לך אופציה מסוימת, אז אתה יודע, אז בעצם זה לא משנה מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר אותו, אבל בוא נגלוש הלאה. מסתבר ש... בחור שפיתח צ'אטים? צ'אט? כן, אפליקציה צ'אט, כן. הוא קו בארצות הברית, בגבול ארצות הברית. כן. שאלה אם זה ספקולציה או שזה באמת בגלל הצ'אט? לא, זה משהו... כן, זה... זו השאלה. העיכוב עצמו קרה, אבל כן, קריפטו צ'אט, מפתח קריפטו צ'אט, שזה... אפליקציה צ'אט פתוחה, קוד פתוח, היא צ'אט מוצפן, והיא מאפשרת לאנשים באופן חופשי לעשות צ'אט מוצפן באינטרנט. הוא קו בגבול ארצות הברית קנדה, והוא דיווח מי שעצרו אותו, ה-Homeland Security, הם עיכבו אותו ושאלו אותו שאלות על המערכת הזאת שהוא פיתח. הוא העלה את הכל לצ'אט? אני לא, הוא דיבר על זה בטוויטר דווקא. באמת? שזאת מערכת סגורה. אבל כן, הוא דיבר על זה שהם שאלו אותו שאלות, וזה... זה הספקולציות הוא כן, שזה בעצם אולי לנסות למצוא איזושהי פרצה שם, או אתה יודע, אתה יכול לראות, אולי שאלו אותו על, בשביל לנסות, לא יודע בדיוק, מה, כרגע זה ספקולציות. אבל זאת הכתבה, זה הכל, פשוט תקבעו אותו. שאלו אותו שאלות על זה. אוקיי, טוב, אני מסתבר שאני בתוך האתר הזה, איך זה נקרא? קריפטו-קט. קריפטו-קט. קריפטו-קט. יש פה המון חתולים. בכלל יש פה המון חתולים בשיחה הזאת. אבל אוקיי, אז בעצם, לא יודעים אם זה, אבל אתה יודע, אולי זה, יש לזה משהו. פייסבוק, פייסבוק, פייסבוק. דיברנו על פייסבוק באמת בהתחלה על המלחמה המשותפת שלה ביחד עם טוויטר וגוגל ו-AOL במודעות רעות, ועכשיו מסתבר שאם כבר אנחנו מדברים על מודעות רעות, יכול להיות שמה שהם עשו זה היה סוג של מודעה רעה. Sponsored Stories, הסיפורים הממומנים, שזה למעשה, אם אני לא טועה מה שהיה שם, שאני יכלתי לראות שנגיד חבר שלי עשה לייק לאיזושהי חברה, נכון? משהו כזה. לא זוכר בדיוק מה זה היה העניין הזה, זה עדיין קיים לדעתי. כן, זה עדיין שם. אז מסתבר שהיא השיגה פשרה, תבעו אותם את פייסבוק. כי התביעה הוגשה על ידי מספר משתמשי פייסבוק, שטענו שהפרו את קליפורניה, שטענו שהפרו את הזכויות שלהם, את הזכויות בשימוש בשמות שלהם ובתמונות שלהם, ופייסבוק. טענו שזה הפר את החוקים בקליפורניה, ספציפית. כן, כן, החוקים בקליפורניה, ופייסבוק נכנעה, או הגיעה להסדר, והסכימה לשלם $10 מיליון לצדקה, על מנת לסיים את התביעה הזאת. אז בעצם מה ש... אתה יודע, בעצם מסתבר שפייסבוק באיזשהו אופן מודעת לזה שהיא עושה משהו שהוא לא הכי הוגן עם הגולשים, אם היא גם מוכנה להגן. אני יודע שפייסבוק כבר יודעים את זה מההתחלה, אבל כמה דברים, יש דבר ראשון, אתה מסתכל על זה, אוקיי, $10 מיליון לא הלכו לאנשים שנתבעו, אלא הלך לצדקה. שזה נקי ממס, זה כבר... אתה כבר הולך לפה. אני הולך שם ברור, בטח, זה נקי ממס, זה נהדר בשביל פייסבוק, אבל... מצד שני, זאת אומרת, זה משהו שאתה יודע, לפי התקנון של פייסבוק, יכול להיות שאתה יודע, דברים שהותקנו בתקנון בעקבות זה, אבל זה משהו ש... אז עדיין נמצא שם, ואני בטוח שגם, אתה יודע, המידע עצמו, כשאת שם אותו בתוך פייסבוק, פייסבוק, יש להם בעלות על המידע הזה, זאת אומרת, על מה שאתה מכניס שם לתוך פייסבוק, לתוך הסטטוס שלך, לתוך התמונות וכל הדברים הללו, הם יכולים להשתמש בזה בצורה הזאת. ככה ש... בסדר, אוקיי, תבעו אותם והם הגיעו לאיזושהי פשרה, אבל הם ממשיכים, פייסבוק ממשיכים, לא שזה. אולי זה סוג של איזשהו כופר כאלה, זה שהם משלמים, בשביל שיעזבו אותם פשוט, ואללה. כן. בשביל להמשיך לרוץ. ושוב, אפשר לדבר עוד קצת על פייסבוק על מה שקרה בבורסה, ואולי באמת שההייפ הזה, הבאז הזה שהיה סביב פייסבוק, ועדיין יש סביב פייסבוק, לפחות שהוא גדול יותר ממה שבפועל פייסבוק היא באמת, זאת אומרת, אתה יודע, לבוא ולהציג את זה כמהפכת, כאיזושהי מהפכה, אני נוטה לפהק ליד זה כשמדברים על פייסבוק כמהפכה, פייסבוק אולי הפכה את זה, לקחה את האינטרנט והפכה אותו למק אינטרנט, שהפכה אותו לסוג של מקדונלדס אינטרנטי, זה מה שהפכה אותו, אבל לא הרבה יותר מזה, זאת אומרת, היא ארזה לנו את זה יפה, אבל לא הוסיפה איזה טעמים חדשים. לא, אין בו שום... אפילו בטכנולוגית, אני לא חושב שיש... כן, גם, אבל אתה יודע, באותה צורה גם זה להסתכל על גוגל, זאת אומרת, אין פה דברים מהפכניים כרגע, לפחות זה שיפורים. כרגע זה שיפורים, אתה יודע, גם, זאת אומרת, פייסבוק כן, שיצא, אז מייספייס כבר היה, ופרנסטר כבר היה לפני זה וכל זה, אבל זה שיפורים. בינתיים, זה מה שקורה. עכשיו, אם, הנה, לדוגמה, ראינו פה את העניין הזה שגם בתביעה הזאת נגד פייסבוק, אז בעצם צרטטו את מרק צוקרברג, אומר, מדובר, ה-sponsored story זה הגביע הקדוש של הפרסום, והתייחסו לזה כמשהו שיש לו ערך גדול יותר למפרסם. זאת אומרת, הם מראש ידעו שהם עושים פה איזשהו אלמנט שהוא הרבה יותר רווחי להם, מאשר סתם פרסומת בצד. כן, אני בטוח, כי זה משהו ש... אתה יודע... אתה פה קצת מגן על פייסבוק, אני שומע שאתה קצת מגן על פייסבוק, אתה אומר, אנשים נכנסתם לפה וזה. אני רואה בקטע הזה של... של אני מבין אותם, כי זה... אתה יודע, כשאתה מדבר על, נגיד, משהו שאני רואה פרסומת למוצר בטלוויזיה, אז אוקיי, בסדר, אוקיי, ראיתי את זה. אני אפילו לא מגיב לזה, אני רואה שזה פרסומת. אבל כשאני שומע מחבר שהשתמש במוצר הזה ואמר לי, אוי, זה נהדר, אז וואי, יש לזה משקל הרבה יותר רציני. ואם אני רואה שחבר, אתה יודע, בתוך פייסבוק, אמר, הנה, המוצר הזה נהדר, וחבר אהב את זה, אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שאני הולך להשתמש במוצר הזה, או בשירות הזה, או מה שזה לא יהיה. אז אני מבין כאילו למה הם קוראים לזה הגביע הקדוש. לא, ברור שזה זה, אבל מראה שאולי היה פה איזשהו אלמנט שגוגל ידעה, שפייסבוק ידעה שהיא מתעסקת פה במשהו שהוא קצת גבולי מהבחינה הזאת, אבל... לא נראה לי שכשזה מגיע לפרסומות ו... תראה, אתה יודע מה, ניצול של המידע שלהם, של הלקוחות, אין להם... אין להם גבול במקרה הזה. אני מוכרח גם לקחת פה את הצד של הפרקליטות של השטן. תשמע, בסך הכל הם חשפו מידע שזה לא מידע ש... מה, אם אני נגיד עשיתי לייק לאיזה מותג, אז אתה יודע, בסדר, הם עשו, הם כאילו לקחו איזה, הם אמרו, אוקיי, בוא נפרסם את המידע הזה לחברים שלך. בסדר, זה המהות של פייסבוק, לא? זה לא איזה מידע סודי. אתה יודע מה, יכול להיות שאולי באמת התביעה הזאת הייתה קצת... זה לתת בסופו של... אבל תשמע, לא, זה בסופו של דבר... זה לא, בוא נגיד, זה לא בעשרה מיליון דולר, וזה הולך לצדקה. אה, זה כלום, בשביל פייסבוק. זה לתת, אתה יודע, זה לתת פלטפורמה לרכילות, בסופו של דבר, כאילו זה, אני רוצה לדעת מה החברים שלי עושים ומה זה ומה זה, אז ברור שהלייק זה חלק מזה, אבל כן, עשרה מיליון דולר, נראה לי שהם יפסידו יותר כסף מה... מזה שזה נמצא, אתה יודע, מהפרסום של המידע הזה, של התביעה עצמה, מאשר עשרה מיליון דולר שהם היו צריכים לשלם. הפסידו יותר כסף. אוקיי, אז אנחנו חוזרים קצת, דיברנו בזמנו על דארקנט. מסתבר שבניגוד למה, לחקיקות ולהפחדות שיש באינטרנט, מסתבר שדארקנט מאוד מאוד קשה לטפל בו. ואף אחד באמת לא מעלה את דארקנט. לסדר היום, מעלים כל מיני אתרים כמו מגה אפלוד, הצעות חוק כמו סופה, אבל אף אחד לא מטפל בדארקנט. זה באמת אחד הדברים הקשים באינטרנט. וה-FBI מודה בשנה האחרונה, בשנה שעברה, כי הוא לא מצליח להתמודד עם אתרי פדופילים שמסתתרים בדארקנט. זאת אומרת, אתה יודע, יעבירו... עשרות חוקים כמו סופה וכדומה, ואיזה עוד חוק? ארפנט? לא, ארפנט. פיפה, לא, ארפנט זה אני קטן אותם קורי. פיפה, סופה, פיפה, אקטה. אקטה, כן, גמלתי עם הארפנט. ארפנט, זה לא חוק. אז כן, מסתבר שהם לא הצליחו ללכוד את הדברים האלה. זהו, זאת אומרת, אין מה להוסיף על זה, אתה יודע, יש רק הדבר שאפשר לדבר על זה ש... כן, אבל פשוט רציתי רק שנגדיר, זאת אומרת, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, אבל כן, מה זה בעצם Silk Road, זה בעצם שוק מסחר וירטואלי שהוא חבוי, משתמש במערכת, ברשת של תור, שזה מערכת אנונימיזציה והיא מוצפנת, זה מאפשר... לעשות, ליצור את השוק הזה, כמו לדוגמה, אתה יכול לקרוא לזה eBay, אבל לסמים ונשק. או קרייגסליסט לסמים ונשק. וזה פשוט כן, ומשתמשים בזה גם, שוב, לא לתקוף את, לא לתקוף את הטכנולוגיה, אבל גם פדופילים משתמשים בזה בשביל להסתיר את ה... בוא נדע שלדארקנט אין ממש צדדים חיוביים, כאילו. יש הרבה צדדים חיוביים, וזה הזכרנו את זה קודם, אתה יודע, Occupy Wall Street, או דברים כמו ה... Occupy Wall Street עבדו דרך דארקנט? כמו Arab Spring, דברים כאלה שאם הממשלה מנסה לחבות לך את הגישה לאינטרנט ולעולם החיצוני, אתה יכול להשתמש בשירותים כמו תור בשביל לדבר עם אנשים מבחוץ. ועושים את זה בסין כל יום, ועושים את זה באיראן כל יום. לא, אבל אני מתכוון על המונח דארקנט, אני לא מדבר על תור, תור זה טכנולוגיה, אני מדבר... אבל מה זה דארקנט? דארקנט משתמש, זה כל הרשת החבויה הזאת, הרשת החבויה הזאת רצה על שירותים כמו תור. תור מאפשר לאנשים, ובאיראן משתמשים בזה הרבה, ובסין משתמשים בזה הרבה, במקומות שהממשלה מצנזרת את האינטרנט, משתמשים בתור ובשירותים כמו תור. ככה שהטכנולוגיה עצמה היא בשימוש, והיא בשימוש בשביל לעקוף צנזורה. אז שוב, זה הטכנולוגיה היא... זאת דוגמה פשוט לשימוש רע בטכנולוגיה. טכנולוגיה שהיא ניטרלית לגמרי, היא יכולה לשמש לטוב ולרע. האמת שמסתבר שיש איזה קשר לארפנט, והיה בהתחלה... דארקנט היה חלק מארפנט, אם אני לא טועה, משהו כזה. אתה יודע. זה לפחות מה שוויקיפדיה אומרת, זה לפחות מה שוויקיפדיה אומרת. אז זה הקשר. אז בעצם, טוב, עוד פעם, FBI מתגלים ב... FBI, ממשלות, הן מתגלות באיזושהי חולשה מול האינטרנט. איך אתה היית מציע לפתור את זה בתור בן אדם שבעצם מציג? אתה מציג פה את המצב הזה כשלוי במחלוקת. מצד אחד אתה אומר שבאמת תסכים איתי שיש דברים מתועבים שקורים בדארקנט. מצד שני, אתה תומך בטכנולוגיה ואתה לא מאשים אותה. לא, מצד שני, אני תומך בזה שהטכנולוגיה הזאת קיימת, הטכנולוגיה עצמה שהיא גם, היא פתוחה. זאת אומרת, תור זה רשת, היא רשת פתוחה במובן הזה שהיא קוד פתוח וכל זה, אבל שהיא מאפשרת לאנשים שנמצאים מאחורי ממשל מצנזר, לעקוף את הצנזורה הזאת ולגשת ולהוציא את המידע הזה, או לגשת למידע בעולם החיצון. למרות שאני מניח, שאם ה-FBI היו קצת יותר מתאמצים, קצת יותר נכנסים לעובי הקורה, יכול להיות שהם יכולו לא... אני לא יודע, כי שוב, מדובר פה על טכנולוגיה שהיא, וכמובן זה שהיא פתוחה, זה בהחלט עוזר לזה, אבל היא אמורה להיות אנונימית, מוצפנת ומבוזרת. וזה בדיוק מה שהיא מתגלה, בתור שזה עובד. שזה אפילו קשה ל-FBI לעלות על, אתה יודע, ולפצח את הדברים הללו בגלל שהיא עובדת כמו שצריך. לא, אבל יכול להיות שאולי, אתה יודע, ברמה של הריגול הטוב והישן, זאת אומרת, אולי להצטרף לחלק מאותם Silk Roads, ואולי, אתה יודע, לנסות ממש פיזית לאתר את האנשים האלה. אתה יודע, מישהו יכול לזרוק איזה שם, מישהו יכול פה, ואתה צריך לעשות איזה נקודת מפגש עם הבן אדם. לא, אני בטוח שאם אתה... אם אתה תעלה לשם בתור ילדה בת 10 שמחפשת למצוץ, ואתה יודע, ותגיד לבחור הזה, אני רוצה לפגוש אותך עכשיו פה ופה ופה, אז אתה תוכל לתפוס אנשים, אבל מדובר פה על זה, אתה יודע, שיש לך רשת ענקית שכל פעם, כל הזמן, אתרים חדשים עולים אליהם, ואתה מוריד אחד, אז עולים שניים במקומו. כן, אז בוא נעבור הלאה. ואני בטוח שה-FBI עושה דברים דברים כאלה. אני לא בטוח לגילדות נות 10, אבל אתה יודע משהו בסגנון. לא, יכול להיות שהם עושים את זה. אז בואו נעבור בעצם לכמה נושאים אחרונים, יותר של תרבות דיגיטלית. אשליית הלייק, דיברנו על זה, אנחנו, אתה יודע, וזה מתקשר לי גם לשיחה הזאת שעשינו על פייסבוק, על אשליית הפייסבוק, אפשר בכלל לקרוא לזה. קצת מתקשר לאיזה נושא שדיברתי עליו בזמנו, על האשליה של הטוקבק. שבעצם הלייק נותן לנו איזושהי תחושה שאנחנו שותפים ופעילים, אבל למעשה, בסופו של דבר, הלייק עושה את המעשה אולי הכי לא אינטרנטי שאפשר לעשות. הוא הופך אותנו לנקודות רייטינג. הוא הופך אותנו לא למשתמשים פעילים, ולא לאנשים שעורכים את התוכן, ולא לאנשים שהם חלק לשותפים פעילים, אלא לסתם נקודת לייק, נקודת רייטינג, שנספרת כחלק מה... המערכת הסטטיסטית של פייסבוק או כל מערכת אחרת. כן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, המשתמשים הם המוצר של פייסבוק ושל גוגל. אוקיי, אז אוקיי, זה מאוד נורא, אתה יודע, זו אמירה לא פשוטה. לא, אני יודע, אבל... זה מוצר, אתה יודע. ואתה יודע מה העמדה שלי בנושא הזה, אבל כי אם אנשים לא היו רוצים שישתמשו להם במידע, אז הם היו עוברים לשירות אחר, יש גם אלטרנטיבות. פשוט אנשים משתמשים בזה כי זה נוח, כי זה פופולרי. כי יותר, הם שמים את העדיפות, הם שמים בעדיפות יותר את הנוחות מאשר את הפתיחות של המידע, הפתיחות של השירות. גם אל תשכח שברגע שנכנסים למערכות האלה כל מיני גורמים של שיווק ושל כסף וכדומה, אז הם כבר הופכים את זה למשהו שגם אם המוצר השני מוצא בחינם, כמו פיירפוקס נגיד, לדוגמה, אז אין מה לעשות, המערכת המשומנת והגדולה והעשירה, היא מצליחה למכור את המוצרים שלה. נגיד, אני נותן את זה כפיירפוקס, כאילו שהוא מוצר... לא, אבל אני לא משווה את זה לפיירפוקס, לא התכוונתי לדפדפן, התכוונתי יותר... לא, אני יודע, לשירותי ממש. כן, הספציפיים לפייסבוק, לדוגמה, כמו דיאס ספורה, שאתה יודע, זה משהו שהוא חינמי והוא פתוח, או לטוויטר, כמו יש את האידנטיקה, אתה יודע, דברים שהם יותר תומכים בפתיחות. כן, בקוד פתוח, וגם עובדים גם כן, ולשמור, ולתת למשתמשים לשמור על המידע שלהם, אתה יודע, זכויות יוצרים ובעלות. ועכשיו אני רוצה לקשור את הנושא האחרון, אנחנו גם יוצא לנו לדבר על זה מדי פעם, על הקיום המקוון, פה כתבתי את זה כחינוך מקוון ומדינה מקוונת, אבל אפשר להרחיב את זה למהות הזה של... קיום מקוון, אונליין אקזיסטנס, אם אנחנו רוצים ממש לקחת את זה לקצה, שזה גם עלה פה באחד הנושאים שדיברנו עליו עכשיו, שבאמת על מה שממשלת אתיופיה עשתה, אבל בהקשר הזה של מה שהיא מצנזרת למעשה, יכול או מאפשר לתושבים במדינות מרוחקות, בפריפריה, בקיום שהוא רחוק מהמרכז התרבותי, הכלכלי וזה, מאפשר להם לתקשר בקלות וביעילות, אתה יודע, בכלילות, עם אחד עם השני, וגם עם, אתה יודע, אני יכול לתת דוגמה לא מזמן, אני רציתי לראות הרצאה בייל וב-MIT, ואני יכול לעשות את זה בקלות, לפני זה אפילו לא הייתי חושב על זה, זאת אומרת, אתה יודע, בעידן הטלוויזיה או בעידן הרדיו, זה היה כל כך חריג, כל כך לא קשור, ועכשיו אתה פשוט נכנס לחדרים עצמם ממש, אתה יושב כאילו יושב בכיתה, כן. יש שם מצלמת, אפילו לא וויבקם, מצלמה שמצלמת את השיעור מההתחלה ועד הסוף. אתה יכול לראות את השיעור. לא, לא מזלזל בוויבקם, ממש לא. ואני רק אומר ש... ממש מתאפשר לך לעשות קיום מקוון מרמת הלימודים והחינוך והשכלה ועד רמת הרכישות, שיתופי פעולה עם אנשים, אתה יודע, לשלוח כן, מוזיקה. לא, לא לשים את המכשול הפיננסי והגיאוגרפי על, כן. על הלימודים. זאת אומרת, לאנשים שאין להם את, את האפשרות לשלם את העשרות או מאות אלפי דולרים בשביל ללכת ללמוד בהרווארד או בייל, אז לתת להם את הגישה הזאת למידע הזה. כן. עכשיו יש פה איזשהו משהו ש... איזשהו אוניברסיטה ששמתי, University of People, אוניברסיטה של העם, לא משנה, זה איזשהו מיזם כזה שמנסה לעשות את זה, אבל באמת אני חושב שאולי אם ניקח את זה עוד כמה צעדים... מיזם ישראלי גם. יש לו איזשהו קשר ישראלי. שי הרשף, כן. כן, כן, כן. אז אם יהיה בעצם, אני כל פעם אומר שאם ניקח את הדברים האלה כמה צעדים קדימה, שבה אפילו לא נצטרך להירשם ללימודים, פשוט, אתה יודע... נלמד מתוך כל החומר שקיים ברשת, יכול להיות שיהיה לנו איזשהו סילבוס נורא כללי כזה של מה ממליצים לנו ללמוד, ואתה יודע, עשו את זה נורא כליל, זאת אומרת שברמה שאתה אפילו צריך רק לגשת לבחינות, או רק להגיש עבודות מסוימות, כמובן עם פיקוח ועם דברים שיהיה אפשר לראות את זה, אבל גם ברמה של באמת ללמוד ולצבור ידע בלי תעודות נגיד לצורך העניין, מצד שני, לאפשר גם לימוד שהוא הרבה יותר פתוח במובן הזה שגם התארים עצמם יעשו במתכונת חדשה, במתכונת שהיא יותר מכוונת, יותר פתוחה. אני לא כך יודע איך אפשר לעשות מבחנים פתוחים, אבל אתה יודע, אני מניח שאפשר למצוא את הדרך. בסדר, זה טכנולוגיות אפשר למצוא. וכמובן, הרחבנו את זה גם שדיברנו בזמנו, וגם עכשיו שאני מדבר, לעניין של המדינה המקוונת, שאנחנו יכולים לקחת חלק פעיל, ולהצביע, ולדבר, ולהשפיע, ולהעלות הצעות חוק, וכדומה. זה לתת את הכוח הזה בחזרה לאנשים, כן, משהו ש... אז יכול להיות שבעצם... תמיד אני אוהב לסיים את התוכניות הזאת עם איזושהי אופטימיות. אופטימיות אונליין אופטימיסטי. אונליין אופטימיסטיק. אתה יודע שאולי בעצם האינטרנט שפתחה לנו, ועדיין, עולם מדהים של רעיונות ומידע ותוכן, תאפשר לנו גם לקחת את זה הלאה. כן, השלב הבא, כן, לא, נו, השלב הבא. לא, השלב הבא של, כן, שפשוט לשתף את המידע הזה בין כל האנשים ולתת גישה לכל, כן, לתת גישה חופשית ובכל בן אדם שרוצה לגשת למידע הזה, וכן, זה... וגם לתת לו אפשרות, את הכוח הזה, לעשות שינוי ולהיות פעיל גם בזה, לא סתם כצופה טלוויזיה ומעצה. כן, דמוקרטיה אמיתית. אנחנו לא רק כפתורי לייקים, אנחנו לא רק לייקים, זה צריך לדעת. אנחנו גם רדיט. אנחנו גם רדיט, אנחנו גם דיג, אנחנו עושים דיג. אז זהו, אז תודה רבה. נראה לי שאנחנו ככה, נתנו מנה קדושה של טכני.com לאנשים. כן. וזהו, ניפגש בתוכנית הבאה. תודה, ולהתראות. להתראות.